Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalan uydurup iftira ederse, işte onlar zalimlerdir. Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse tek Allah'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi, şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse, şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir. Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır. De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler. Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa, işte o doğru yola iletilmiş olur. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır. Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir. Onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah kötülükten sakınanları bilir. Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık. İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir. Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz. O zaman sen müminlere, Rabbinizin size gökten indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi yetmez mi diyordun? Evet, sabreder Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder. Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler. Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. Siz Allah'a ve peygambere itaat edin ki size de merhamet edilsin. Genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun. O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever. Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür. Gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz. Eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah, iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Ve iman edenleri temizlemek, kâfirleri mahvetmek için böyle yapar. Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et." demek olmuştur. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz. Hayır, yardımcınız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir. Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed! Sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi." Allah, içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir. İki ordunun karşılaştığı gün, sizden yüz çevirip gidenleri, şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır. Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için, bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah, onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki, siz ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah tarafından verilen bir merhametle, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın, mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir. Allah'ın rızasına uyanların Allah katında yüksek dereceleri vardır. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyle olup, gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar, eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir. Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır. İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler. Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir. İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz. Bu azap sizin ellerinizle yapıp gönderdiğinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına haksızlık yapacak değildir. Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı. Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar. Yaptıkları kötülüklere sevinip, yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki, ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru. Ey Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri de onlara şöyle karşılık verdi. Elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun, çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır. İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür. Ey iman edenler! Sabredin! Düşman karşısında sabırlı olun! Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur. Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin. Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır. Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde, onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler, yaptığınız vasiyet yerine getirilip, borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa, o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler, varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır. İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin. Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır. Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde, ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık. Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir. Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz? Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı, iğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu. Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Yüce Allah doğru söylemiştir.